أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. صدق الله العظيم. سورة النساء سلورم سفارات تنظم نمبر آیات. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. مخ کے آیاتوں کے یتیمان تا داغی مال سپارل او زنانو تا مہر ادا کول حکم تیر شو. دین پا ظاہر ادا سے معلومی گی کہ دے یتیمانو او دا زنانو مال بہر حال کے اغویت حوالہ کول پکار بھی کہ اغوی پس پوئی گی ہم اور کہ پسنے پوئی گی ہم کہ اغوی دا مال دا حفاظت قدرت لری ہم اور کنے لری ہم نو دغی غلط فہمے لری کول دا پارا دا آیاتونا اللہ پاک را لے گلی دی کہ کم عقل والا بندتا مال ما حوالہ کوا نبی کم عقل والا نابالغ نبی خرید و فروخت کے آزمائش شوروں کے جدید پگٹ و تاوان بانے پوئے گی او کہ نہ پوئے گی دید مال پہ حفاظت بانے پوئے گی او کہ نہ پوئے گی نہ کہ عقل فکر پذیشی نبیا و تمال حوالہ کے دے آیات کے دا مال اہمیت اور دا انسانی معاش دا اہمیت بیان کی گی. دا مال حفاظت کوا نو باز بندہ نا تجربہ کار نہ بالغا اور نہ واقف زنانو تمال حوالے کی نتیجے داشی کی دا مال سب و برباد شی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی کہ قرآن پاک کے دی آیات کے دا ہدایت بیان شویلے خپل مال کم عقل بچو تا او زنانو تا محوالہ کوئے کنی محتاج بشے. اللہ پاک دے مال منتظم تے جوڑ کرے نطر بے انتظام کوا پلیم حفاظت کوا او پبل بے حفاظت کے بقدر ضرورت بے یتیمانو دا خوراک کات دا لباس انتظام کوا او کتر دا یتیمان دا خفل مال دا قبضی مطالبہ او کی مدیت مناسب خوگا پستا خبر او کا کوئے کا دل شکلی والا مکوا او ورطوئی چی بچی دا ستاسو مال لے زخوی صرف یو سوکی دارے ما زیستار پارا حفاظت کو ما او چی خوری ریلوی کی او اخیار چی نوم تا تا بے حوالکم زب پی سکو ما زخو ستاسو یو سوکی دارے ما او دا ان ستاسو مال لے صدا چی خوگی پستی خبری ورطو کا او استغا وتموايا بالحال وتمال ما حوالك وا زنانو تا نبالغ بچو تا كما عقل نا تجربة كارو تمال حوالك ولك نقصانات وضمال حفاظت ضروري لي ضائع کولے ندی پکار دا مال ضائع کول گناہ دا دا خپل مال حفاظت کی او بندہ کی او پدے کے قتل شو ویدے شہید دے سنگا کے نخپلزان حفاظت بندہ کئی اور دے مرشی نو دے شہید دے اجر و تملاوی گی نو کدہ مال حفاظت کئی او پک مرشو نو ام شہید دے اجر و ثواب و تملاوی گی حدیث مبارک کی راضی من قتل دون مالی ہی فہو شہید سوک چدہ مال پا حفاظت کے مرشو نو دے شہید دے دا ثواب پا اعتبار باندے شہیدان کی شمیر دے بل حدیث مبارک کی راغلی دی نعم بالمال الصالح للرجل الصالح یعنی دا نیک بندہ دا پارا خو او پاکیزہ مال بہترین متاع حیات دا جن سامان دے مخی فرمائی لا بأس بالغنا لمن اتق الله عز وجل کم بندہ چھ دا اللہ نے یریگی نو دا اغم مالداری پدے کے سباک نشتا چھ گناہ پکی نشتا لے نو دے آخری دو حدیث ہو کے دے یوم متقی و صالح انسان دا قارم مال ساتل دا غف حق کے نقصانی نبی لکہ چدا بندر اللہ نے یری گی مال دے گناہ پکار کے نہ لگئی دیر اولیاء کرام و صوفیاء چدا اگوی نہ دا مال بدی نقل لا کہ مال خشی نہ لگ مدا دا اگچا پا حق کے کہ مال دے گناہ پکاروں کے لگئی دے گناہ پا طریقے اوگا کیوں دے گناہ پا طریقے او لگئی دا اخرت عذاب ذریعہ جوڑا شی وی دا ذکا کہ انسانی طبیعت دا مالدار کے دونا پس اطراف او دا گناہ طرف تا مائل کی نو بقدر ضرورت مال گتل او نور دا اللہ پا نمور کول او زان بے باتا کول دا بزرگان طریقہ وا موجودہ وقت کے دا خلق و دا دین و دا ایمان اہمیت زیاد نہ دے پاتے دا دنیا ساز و سامان طرف تا توجہ دے رہا معمولی بند تکلیفم نہ بلکہ ظاہری پیشن خلاف ورزی کی گی نو دین پر خودو تا خلق تیار ری وہ فیشن پر خودو تو تیار نہیں. نو دا سے خلق دا پارا حلال مال گتل و محفوظ کول اہمیت لری. پیغمبر علیہ السلام فرمائی کان الفقر ان یکون کفرا, یعنی تنگ دستی انسان بعض اوقات کے کافر جوڑے, غریب دلا سک کل کل سڑے کافر شی. سفیان سوری رحمت اللہ علیہ ندے تشریح کی نو فرمائی کان المال فیما مضا یکرہو, فخوا زمانہ کے مال بد گن لشو, فاما اليوم فهو ترس المؤمن, موجود وقت دا دا مؤمن دال لے فمال بچاوی کی گی. ومقت فرمائی من کان فی یده من هذه شیئا, دا چا پلاس کی تیر دے مال درہم و دینار نس شیوی, فلیصلحه فإنه زمان ان احتاج كان اول من يبذل دينه, نظير ده درهم دينار يعني ده مال حفاظت اوشي مناسب طريقة بان الكار كرا ولي زكاة داس زمان را كحاجت تيخشي الانسان ده طول نمخ كي خبر حاجت پورا كول ده طارا خبر دين خرج كي نتيسي محفوظ ساتا ده ضرورت طوحك ده اولگه. دا نابالغ دا سوچ فکر او دا عقل امتحان کوا. وبتل الیتاما, آزمائی کو امتحان کوا کہ دی اخیار دے کہ اخیار مرے, پا گٹا و تاوان پوئی گی کہ نہ پوئی گی. نا دا بالغ کے دو نمخ کے معمولی اغشتل خرسول دا پا ماشون مانے کوا, نو دا در صلاحیت امتحان با اغشتی شی تردی که دے بالغ شی. نو دیا دا بالغ شیدو نا پس دا در معاملاتو اندازه واخلا چی اخیار دے که اخیار نرے. خلاصه دا چی دا ماشمانو مخصوص طبیعت او پاگه که دا عقل او دا هوش پا اعتبار بانده دری درجی دی. یو دا بالغ شیدو نا مخ شی, دیما دا بالغ کیدو نا پس, او دریما دا اخیاریدو نا پس. دا بلوغ نا مخ چه دا دی ماشومانو چه کم ولی دی اغتا حکم داری چه دا تعلیم و تربیت کوشش کوا, معاملاتو که دا اخیارتیا گورا اسی لگ لگ اغشتل خرسول سودا لے لیگا را لیگا. او پا دی آیات که وبتلو الیتاما مراد اندق کرے چی لگے لگے سودا پی کوچی دیر پویشی اغشتلو خرسولو والی. زیم حکم چی کل دی بالغ شی دواده کولو قابل شی, معاملات او تجربه پا اعتبار لدد حالات و جانچ فلتال کوا, گورت دی نفع کئی که نقصان کئی پوئی گی که نپوئی گی. دا بالغ کیدل عمر سمر دی فیضا بنغن نکاحا, نو دا بالغ کیدو دا عمر خاص اندازہ مقرر ندا بلکہ تعلامو باندے معلومی گی چی دا اللہ کی آجینے کم وقت بالغ شو, تعلاماتو معلومی گی. نو کل پا دیار لسکال پس بالغ شی, سو پا سور لسکالا, سو پا تیزل لسا. دا دے وجہ نا فقہا مختلف اقوال لری, بعد وی پا اتل لسکالا باننے الک بالغ کیگی, جنے پا اول لسکالا پس بالغ کیگی, بعد وی پا تیزل لسکالا بالغ کیگی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دا غد مذہب فتوہ دا دا چی الک او جنے دوارا پنزل لسکالا کے بالغ کی گی. لکہ سالانے دا بلوغ کارن نشلے عمر پنزل لسکالا شو تو علت بھی کجنے دا ببالغ بھی. با ان آنستم منہم رشدہ, کہ چرا دے یتیمانونا اخیار تیار بیا مندا نرا دے اخیار تیار کم اندازہ دا ودیکن صراحتا اندازہ ندر قولی شوی فقہا فرمائی شتاتا دد اخیارتیا پورا محسوس شوی نوی اغی پوری و تمال مسپارا بلکہ بدستور ولی سربا مال محفوظ بی امانت دل امان اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تحقیق دے دے کدارے کدا یتیم بالغا شخو اخیار ندے وما شوالی علامے پتیری مدد بالغ کے دون لس کال پس دے چے ارسن گرے مال و تحوالہ کا نہ پنزل لس کال بانے بالغ شو لس کال و تنور گورا نہ پتنزیش کال بانے کدے اخیار دے کو اخیار ندے پل مال و تحوالہ کا البتہ کہ یو یتیم مجنون نے پسپوئی گنا نبیار متولی یا دد شکم مشر رے اغسر بدا مال محفوظ بھی لیولی تو رہنا حوالہ کے دا یتیم مال بیزایا خرچ کول گناہ دا یوزے کی روپے لگی تو ولدو لگے دا بگناہ بھی یو سیستا اس ضرورت نشتا او طول سوداگانے کے ندان گناہ دا مال ولا ختم وما ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبرو دا ضرورت نزیاد او بی ضرورتا ملگوا تا دے یلنتی اس بدے ظلمی شوران رے اخلی او دا یتیم چی کم مشر رے کم ولی دے کاغا مالدار دے خپل گزارے کی گی نو دا یتیم دا مال نبا سو اخلی نا او کدے غریب دے نو دے وی کدے دا یتیم دا مال پرورش کوما خیال احساسم نو خپل دا روزے درکنے لگی گی او که خپل روزگار دا پارا اوزما نو دا یتیم دا مال حفاظت نکی گی نو دا سی صورت کے دے با دا یتیم دا مال حفاظت کی او دا غین بقدر ضرورت دا زان لا اخلی او کمالدارو نو دا یتیم دا مال نو زان ساتی یتیم چی کلا بلوغ تا او رسیدو او خیارتیا تا او رسیدو او تو تا مال حوالکے نو پاغی باندے گواہان با مقرر کی فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ مال کی حوالہ کے نو دوا معتبر گواہان داغی پمخ کے بحوالہ کے وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي مور کرے بے عقل تا مالون استاسو اللتی جعل اللہ لکم قیاما اغا مالون تی اللہ پاغے کے تاسلہ سبب دا گزران کے خود لینے سبب دا گزرانے گرزو لینے دا مال تا دا جن تی رول دا پارا یو سبب دی گزران دی پکی گی نو کدا مال تاک پل لی نو امی نابالغ تا و ناپوی تا مور کوا او کدا مال تا دا یو رشتہ دار دا یو یتیم مال لی نو تپا دی دے کی پی مشر اللہ مقرر کری نو دیت ام اوالا کوا وَلَا تُعْتُوا السُّفَهَاءَ مور کوا تاسو محوال کوا تاسو بے وقفانو بے عقلا جیتا محوالک و اموالکم ساسو مالنا اللتی جعل اللہ اغا مالنا جعل اللہ جا اللہ مقرر کری لکم ساسو لپارا قیاما سبب دا گزران ورزقوهم فیها او پا دق مال کی بیت روزی ورکوے خوراک سکاک ورکوے وکسوهم او دیت لباس ورکوے وقولو لهم قولا معروفا او دیت خکل پستخب رکوے ناپویتا مال محوالکوا داستاسو دفار سامان معیشت دی حفاظت کوا حلاکت میں بچ کوا نقصان میں بچ کوا اور خوراک کاک لباس دا معشوم دا ضرورت مطابق اغت حوالہ کوا وابتلو الیتاما آزمائش کوے پا یتیمانو باندے چلو تخے حتی تردی اذا بلغ النکاحا جدوی ارسی گی عمر دا نکاحتا بالغ شی فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَسْكَتِرِ تَاسُدْوِينَ اُخْيَارْتِيَا مَحْسُسَكْ لَلَا دَدْوِينَمْ أُلِدَ لَأُخْيَارْتِيَا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَسْوَرْكَ دْوِيْتَ دَدْوِي مَالُنَا اُخْيَارْتِيَا فَكَيْوَا دَمَالْ حِفَاظَتِ كُولِشُو تَاوَانِ كَيْدَنَا نُمَالُ وَلَا وَرْكَي فادفعوا إليهم أموالهم بس أصبر جيت لدي مالنا ولا تأكلوها إسرافا مخرطة لدي دا مالنا إسرافا دا ضرورت نزياد كي كرت روپے لگي و تدو لگي دا إسراف بك مكوا دا ضرورت نزياد ملگوا وبدارا او پتلوار مخورا دا ضرورت نمخ کے مخورا این اکبرو دا دی یعنی چی دوی بخشی نران بے غواری یتیم مال دا ضرورت نزیاد ملگوا او بے ضرورت ملگوا دا روپے پزیدوا ملگوا او دا وقت نمخ کے مخ کے ملگوا ومن كان غنيا او اغلطوك في اغمال دار بي فليستعفف نديد دا يتم دمال نظام اساتي ومن كان فقيرا او اغلطوك محتاج لي فقير لي فليأكل بالمعروف ديد خراقك فمعروف طريقي بیرنا بقدر ضرورت دخپل خدمت موافق دا یتیم مال لرے اغشتلو کی او چه مالدار رے بالکل دے اخلینا فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ هر کرچ تاسو اس پارے یتیمانو تا مالنا دا ہوئی فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ بس گواہان مقرر کے پاگوی باننے دے یتیم مال چی دے سرپرستا حوالے کی گی دے یو فرست بولا جوڑ کے سڑے مرشو او معشومان بچی پاتی گی نو دغا مال یو نگران تا حوالے کی گی دغا نگران دے معشوم با رشتہ دار بھی نکہ بے بھی ستر بے بھی دترزوے بے بھی یا بل سے رشتہ دار بھی یا بپردے سڑی بھی نو دا یتیم مال داغے یا فرس بجور پیشی او دے نگران تبا پا اگے فرس بانے تمام چیزنا حوالے پیشی پا دے بانے با گواہان مقرر شی بیا با داغے نگران دا دے معشوم پرورشن کئی دا دے مال بے اخلال ساتھی اور دے مال کے ودا سے لاس وہی جدا زیاد شکت ہو کی نو آغا گٹ با پا دے معشوم خوری اور اصل مال با والا محفوظ ساتھی جا چدا معشوم بالغ شو نو دگا نگرام دا دا چا سمرا مال پروت تے موجود تے اب اگے یتین تا حوالے کی دو گواہان و کمک کے او کم کے لگے دلی خرچ شوی دی پاغی با دا ماشوم پوی کی دا گواهانو پا مخ کی که دمره دمره مال تا پا ماشوم والی کی پا دیدی طریقه بانده لگه دل ری گواهان بدا خبری ووری او دا توا خبل مال حواله پیشی خدای مکه کسو اری گره پا کراغی دا مخیلی لیکن او دا رسولی لیکن او دا گواهان پا دی بانده با اختلافات پتلیگی او کلی کل او گواهان پا کنی شاید چه بیاتی نا دیر جگر جونشی فا اشهدو علیهم گواهان پا دیبان مقرر کے و کفا باللہ حسیبا کافر اللہ پاس حساب کولوالا حساب کتاب دفارا اللہ پاک کافر ہے اللہ تا دے حساب کتاب او دا شہادت ضرورت نشترے او کہ اللہ دے حساب کتاب او دا فرق جوڑولو او دا شاہدان و خبر کرے دا ندا ساس دا سہولت دفارا ساس دا صفائے دفارے کرے ندا یتیم مال اغشتل او واپس ورکول دی وقت که گواه مقرر کوله و لیکن دا مستحب دی او کتانا پا کسا کمیز یاتی اوشی نکفا بالله حسیبا اللہ بیساب کتاب در سر کئی للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون پیغمبر علیہ السلام پا زمانہ کی دا میراث آیاتونه راغلی نو او دا مال اختیارمند به څوک و یو بنده به مړ شو مال به ترنه پاتې شو وارثان به ترنه پاتې شو نو په وارثانو کې چې کوم نابالغه به و دا غوی به ایسانه وه او زنانه که بالغه ده او که نابالغه ده دا غوی به ایسانه وه نو په یتیمانو بچو او په زنانو باندې عربو که عجمو دا ظلم به یې پې کو چې عیسه به یې نه ورکول دا غوی حق نه و که فرض که حق به یې اومنلی شو نو د سړو نه به اغشتې چا شو چار چه نشو آغشتی نو اسلام در طول نمخ کی ده ماشومان و نبالغ و یتیمان و تا او زنانو تا حق ور کرده او بیاد دقی حق به حفاظت مکمل انتظام کرده قانون وراثت اللہ پاک را لے کرده فده یتیمان و در نبالغ و در زنانو حق اللہ پاک زمن دے شریعت کے محفوظ کرے گے دا عربو قیدہ و قانون داو سیدا میراث مستحق صرف اگا بندہ بھئی کہ پا اس فریدی شی و تور کلولی شی جنگ کولی شی دا دشمن مقابلہ کولی شی مال غنیمت راجم کولی شی نزنانا او معشومان اگوی نا پا اصوری دیشو نی جنگ کولیشو ناوی لیسا نوا نا پیغمبر علیہ السلام زمانہ که اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نو شہید شو نا دا اگو دو لوریانی او یو زوی نبالغا او یو خدا پاتی شده دا عربو دا پخوانی قانون مطابق دا دا دا تر زامنو دوا اگو ایران طول مالی واقشت او دا اوس ابن ثابت دو لوریانی یو ورکوٹ زوی او یو خدا بلکل محروم پاد هیچ شیم ولی ورنک دا اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی پیغمبر علیہ السلام ترار ملا فریاد اوکو کہ اوس ابن ثابت شہید شو دو جنکیری یو نابالغ الکری او یو زین مال دتر زامنو قبضہ کر مال سرا نکلن لوریانو نمی سور نکلن زوی نمی سور نکلن دوی پا قانون باندې زنانه خود سر اڑو مستحق دا میراث ونا کبالغ او کنابالغ نلور او خزا اخو پا دقی طریقه بانی لالم محروم شوی او زوی نابالغ دی جنگ نشی کولی ناغم محروم اوس ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی دا ام غسل چی دا دتر زامن دی چی سنگی دا مال واغشت و دا چی دا جنکی دن زان تا پنکا کی چی دا دوی دا بولن خو بیغم شما خوابوی جنکی موان اغشتی پنکا اغشتل تا تیار مو مدا کمزور بیوسا محروم زنانا فجیلہ پیغمبر علیہ السلام لراغ للا دقی وقت دا میراث قیاتون نازل نو پیغمبر علیہ السلام توقفو کو فتغلک مطمئنو چی دا ظلم دا قانون با اللہ بدلی او اللہ بختل قانون را لیگی دین پس آیات نازل شلر رجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا نارينو رطالا برخرا مما ترك الوالدان جمورو طلار وطمال تريخي والاقربون يا نور رشتدار تريخي ندا نارينو رطالا بكي برخرا وللنساء نصيب او دا زنانو دا فارم برخرا مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كفر لبی کدیر نصیبا مفروضا مقرر حسرا دیده که اجمالی حسی راغ للی که برخشتا اول پسی رکو که دیا تقسیم سر بیان دا میراث دا تقسیم راغ للی پیغمبر علیہ السلام وارثان را اغسطل دا دتر زامن ام را اغسطل او دا قرآن دا قانون مطابق مال دو دیش ایسے کر نو اتم حصا دا اوس ابن طارق بیبی تے ورک للا اتم پا دو دیش کسو سلور چارہ تے بتیس نو پا بتیس حصو کے چار حصے دے دا اوس بیبی لورک للے اتم حصا او اٹائیس پا بتیس کے پاس کی گی نو چودہ حصے دا زلی شلے اوہ حصے دا یویلن اوہ حصے دا بلی گی تول مال دو دیر شفے شو سنور حصے دا ملی دا خدے او سورلس دا زلی اوہ دا یویلن اوہ دا بلی گی او دا ترز آمن دا زلی پا مقابلہ کے اقرب نبی بعید دی اغیتا ایسا ورنک ریشولا نتر زامن محروب دا میراس دا حق دارے دا پار زابطا پدے دے کے راغل دا قانون وراثت کے زابطا دا مما ترک الوالدان والاقربون نو دا وراثت دوا بنیادی اصول بیانی گی یو رشتہ ولادت مور پلار بال بچ پمن کے فکم رشتہ دا دا رشتہ ولادت کا ندا پا والدان لفظ بانے بیان شدا اور دیم رشتہ عاملا تیاغا پا لفظ دا اقربون بانے بیان شدا نو پا دے اقربون کی تمام رشتے راغلی دی کہ دا رشتہ دا ولاد دا دا مور پلار اور دا بال بچ رشتہ دا یا نور عام خاندانی رشتے دی یا د خدای او د خاون ازدواجی رشته وي نو په اقربون کې دا ټول راجمع دي او دا والدان دا هم په دې اقربون کې داخل دي او د اهمیت په وجه باندې والدان ځان لا خاص طور ذکر کوي. بیا دا خبر هم دېده کې بیانېږي چې مطلق رشته داري د وراثت دپاره کافي نه دي، بلکې رشته داری چې قریب او بعید نسبت به خیال ساتلی شي. نو اقرب کیدل دا د میراث حقدار کیدو لپاره شرط دی. اقرب منه ډېر نږدې، ځکه چې د اقربیت معیار اندازه دا مقرر نه شي، نو بیا خو د ټولې دنیا انسانان د یو بل رشته دار ځکه دي چې ټول د یو بابا آدم نه پیدا دي. نو بیا دا مال به ټولو ته رسول غواړي، نو ټولې دنیا ته رسول ناممکنه دی. او بل د یو سړي مال به ډېر نه وي، دا خو به ذره ذره شي، نو د هغې ذرې نه بیا پیاده به څوک اخیستی شي. نو ټولو ته رسېدل ممکن نه دی، او مال کله دومره کم وي چې هغه هم رسېږي نه. نو الله پاک ښکلی قانون رالېږلی دی، د مړي چې کم نږدې رشته دار وي دله به ورکړی شي، او کم چې لرې رشته دار دی هغه له به نه ورکېږي. البته که څه ګڼ رشته دار داسې وي چې په یو وخت کې ټول اقرب وي او وجه د اقربیت یې مختلفه وي، نو بیا به ټول مستحق د میراث وي. لکه بال بچر شته، مور پلار هم شته، او ښځه یا خاون هم شته. نو دا ټول اقرب دي، او د اقربیت وجه مختلفې دي، چې هر چا ته به خپله خپله عیسی ورکړی شي. او لفظ د اقربون دا خبره ښیي چې نارینه څنګه مستحق د میراث دي، نو دقه شانتې زنانه او ماشومان هم محروم کولی به نه شي، بلکې دوی مستحق د میراث دي. نو للرجال نصیب او للنساء نصیب، ځان له ځان له الفاظ وویلی شو چې داسې نه ده چې یوازې سوره چلولی شي نه به میراث اخلي او زنانه او ماشومان به میراث نه اخلي. او مال لږ وي او که ډېر وي، نو دې ټولو کې به وراثت چلیږي. للرجال نصیب، نارینو دپاره برخه ده مما د هغې مالونو نه، ترک الوالدانې چې مور او پلار ورته پرېښي وي، والاقربون او یا نورو رشته دار ورته پرېښي وي، وللنساء نصیب مما ترک الوالدانې، او د زنانو دپاره هم برخه ده او حصه ده مما ترک الوالدانې، د هغې مال نه چې ورته پرېښي وي مور او پلار، والاقربون یا نور رشته دار و تفریحی وی مما قل منه او کثر، دا اغی مالنا قل منه چه کم وی او کثر او کبیر وی، نصیبا مفروضا، دا برخ مقرر کلی شوی دا هر چا دا پار اقفل اقفل برخ مقرر دی. سبحان ربک رب العزت عما یشفون، وسلام علی المرسلین، والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.